งเว้ยน้ำมันกูเต็มถังอยู่ในแทงเว้ยกูกำลังหาตังกูไม่แห้งเว้ยเงินมันติดอยู่ในแบงค์แต่พวกกูพร้อมจะถอนออกเดี๋ยวพวกมึงจะโดนกูถอนงอกแกจะตายกันอยู่แล้วมึงไม่ต้องสอนหรอกเงินมันเข้าในบัญชีขณะที่ของออกสมุดเป็นของดีพวกกูใส่กันไป2ปอนด์สมุดเป็นของดีพวกกูใส่กันไป2กูมีคุชกูมีลีนให้เธอลองแม้ว่ากูจะไปที่ไหนในกระเป๋ามีแต่ของชอร์ตี้ไรออร่าดิกทิ้งทุลองเธอบอกว่าพวกกูเป็นเรื่องที่มหัศจรรย์เธออยากจะให้พวกกูน่ะฟังเธออยู่บนอัศจรรย์เหมือนกับ XD อะ baby เธอเนี่ยอยากจะทำ The shorty text me อะ baby เธอเนี่ยอยากจะมันบอกกูคายและก็คาวาซากิอยากจะกินกูทั้งเซตเหมือนกับยามาซากิอยากจะคั่วบนกระทะเหมือนกับเทมปายากิ Feel like โอรสไม่ใช่โอตาคาวาอิตอนนี้ปืนกล็อกต่างจากแต่ก่อนแทบประดิษฐ์พี่กูเป็นฉลามกูไม่ยุ่งกับปลาสลิดไม่รู้จักกันไม่ต้องทำเป็นตีสนิทเคยเป็นคนขายตอนนี้กลายเป็นคนผลิตกูขอถามครั้งสุดท้ายมึงจะ die or rich ถามครั้งสุดท้ายมึงจะ cry or kiss หน้าเบื่อหน้าเห็นแต่ควายตอนปิดมึงอยู่ที่สุดท้ายแล้วตีนไก่นอนคิดกูอยู่กับแกงกูทุกวันแล้วกูชาวเอาลิวลอดชาวเอาเตอร์ตี้แล้วก็ชาวเอาไอ้มอสชาวเอาเคสแลนด์แล้วก็ชาวเอาพี่น้องชาวเอาทีไฟแล้วก็ชาวเอาซามูสเปเชียลฟอร์มทุกที่ที่กูไปกูมีแกงเว้ยน้ำมันกูเต็มถังอยู่ในแทงเว้ยกูกำลังหาตังกูไม่แห้งเว้ยมันติดอยู่ในแบงค์แต่พวกกูพร้อมจะถอนออกเดี๋ยวพวกมึงจะโดนกูถอนงอกแกจะตายกันอยู่แล้วมึงไม่ต้องสอนหรอกเงินมันเข้าในบัญชีขณะที่ของออกสมุดเป็นของดีพวกกูใส่กันไป2ปอนด์